Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Straks in de Nieuwsbv praat ik met Eerste Kamerlid Farah Karimi, want zij is op dit moment in Turkije, waar zij als hoofd van een delegatie waarnemers moet controleren of de verkiezingen eerlijk verlopen. Maar eerst het laatste nieuws over het Marengo-proces in het NOS-journaal met Casper Meijer. Ridouan Taghi gaat zijn eigen verdediging doen in het liquidatieproces Marengo. Dat heeft hij in een brief aan de rechtbank laten weten, meldt het ANP. Taghi zit sinds een aantal weken zonder advocaat, nadat zijn advocaat Ines Wesky werd opgepakt. Justitieredacteur Remco Andringa hier in de studio. Remco, is dit een verrassende stap? Ik moet zeggen dat het mij niet meteen verbaast, omdat er in zijn zaak in het Marengo-proces niet meer zoveel hoeft te gebeuren. We zitten in het staartje van het proces. De verdediging van Taghi is achter de rug. Ines Wesky, zijn advocaat, is aangehouden vlak nadat haar pleidooi klaar was. Nou, dat maakt de noodzaak voor nieuwe advocaat in deze zaak wat minder. Maar dat blijft uiteindelijk natuurlijk een keuze van de verdachte zelf, of die dat wil of niet. En volgens het ANP heeft Ridouan Taghi dus aangegeven bij de rechtbank dat het voor hem niet hoeft, een nieuwe advocaat. Omdat het niet meer zoveel uitmaakt eigenlijk. Wat nog open staat zijn een aantal onderzoekswensen die Ines Wesky had ingediend. Die wilde weten hoe het zat met een mogelijk ontvoeringsplan van Taghi. Een oud commando die zelf terecht staat, die heeft gezegd dat er is gesproken over mogelijkheden om Taghi stiekem uit Dubai op te halen, toen hij nog gearresteerd moest worden, toen hij nog gezocht werd. Nou, het OM zegt dat is allemaal nooit gebeurd. Deze verdachte beweert van wel. Ines Wesky wil daarvan over weten hoe dat nou zit en wil getuigen horen. Nou, dat staat nog open. Taghi die zou in zijn brief aan de rechtbank hebben geschreven dat hij die onderzoekswensen handhaaft. En wat verder nog gepland staat, is het laatste woord van Taghi. Hij heeft als verdachte recht om als allerlaatste iets te zeggen. En dan helemaal ter afsluiting van zijn zaak. Ik weet niet of hij daar behoefte aan heeft, maar het is ook niet iets waar je per se een advocaat voor nodig hebt. Denk je dat hij nog wordt geadviseerd in deze fase? Dat lijkt me eigenlijk vrij lastig, want hij zit in de extra beveiligde inrichtingen in Vught. Kan niet zomaar met iedereen contact hebben. Dus juridisch advies, dat is dan ook vrij beperkt. Tenzij je dus echt officieel een nieuwe advocaat neemt. Ja. Volgende week is er weer een zitting. Hoe gaat het dan in zijn werk? Er zijn zelfs twee zittingen, maandag en woensdag. Maandag is de laatste ronde in de verdediging van een medeverdachte van Taghi. Daar zal de arrestatie van Wesky natuurlijk wel ter sprake komen. Al had zij geen rol die dag. Dat had ze op zich woensdag wel. Dan gaat het over de verlenging van het voorarrest van alle verdachten die nog vastzitten in dit proces. Dus ook Taghi. Dan zou er normaal gesproken iemand moeten zijn om Wesky waar te nemen. Maar kennelijk heeft Taghi dus aangegeven dat dat voor hem niet nodig is. Ja. Dan Ines Wesky, zij zit nog altijd vast. Is er over haar zaak al iets meer bekend? Nee, dat onderzoek dat loopt nu volop. Haar voorarrest is onlangs met een maand verlengd. In die tijd mag ze geen contact hebben met de buitenwereld en wordt ze verhoord door de politie. En daarna wordt gekeken of het nodig is haar nog langer vast te houden of niet. Dankjewel, Remco Anderlinga. Een man uit Amstelveen is opgepakt vanwege grootschalige drugssmokkel. De man van 36 zou tussen 2019 en 2021 betrokken zijn geweest bij de invoer van honderden kilo's cocaïne. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika en werden naar Schiphol en de Rotterdamse haven gebracht. De marechaussee kwam de man op het spoor na het lezen van ontsleutelde berichten van cryptotelefoons. De hack van berichtendienst Sky ACC in 2021 heeft al tot verschillende veroordelingen geleid, vooral in drugszaken. Philips moet de Amerikaanse beurswaakhond een schikking van $62 miljoen betalen vanwege corruptie. Het bedrijf zou Chinese ziekenhuizen op oneerlijke manieren hebben beïnvloed om Philips apparatuur te kopen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis. De aanklacht was dat Philips in China ziekenhuismedewerkers zou hebben beïnvloed om bij een aanbesteding voor bijvoorbeeld nieuwe ziekenhuisapparatuur die aanbesteding, de specificaties in die aanbesteding, dus aan welke voorwaarden moet zo'n apparaat voldoen, om die zo op te stellen dat het apparaat dat Philips kon leveren, dat die daar wel heel goed in zou passen. Een Nederlandse bedrijf moet aan de Amerikaanse beurswaakhond betalen, omdat het aandeel Philips wordt verhandeld op de Amerikaanse beurs. Dus heeft Philips zich te houden aan de spelregels die in Amerika gelden voor bedrijven die daar aan de beurs staan genoteerd. En de beurswaakhond daar, de SEC, die meent dus Philips dit allemaal te kunnen aanwrijven. Ja. Maar dat is dus afgekocht middels die schikking. Ontschikkingsbedrag is deels een boete van 15 miljoen... en deels de winst die Philips door de omkoping heeft gemaakt. Minister Van der Wal betreurt dat een conceptversie van een onderzoek naar innovaties in de landbouw al naar buiten is gekomen. Volgens NRC concludeert de Wageningen Universiteit dat innovaties zoals de emissiearme stalvloer een veel kleiner effect hebben op de stikstofuitstoot dan eerder werd gedacht. Zelfmoord is nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak bij jongeren onder de 30. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar kwamen 308 jongeren om het leven door zelfdoding. Dat waren er 15 meer dan een jaar eerder. Op organisatie 113 kan de stijging niet verklaren. Middelbare scholieren en mbo-studenten met een onvoldoende voor Nederlands zouden geen diploma moeten krijgen. Dat zegt de baas van de onderwijsinspectie tegen het AD. In een Varsseveld in de Achterhoek is de politie al de hele ochtend bezig met het helpen vangen van ontsnapte koeien. 32 exemplaren liepen vannacht weg uit Westerveld. Hoe ze konden ontsnappen is nog niet duidelijk. De meeste koeien zijn inmiddels weer teruggevonden. Het NOS-journaal. Het verzoek van de Oekraïense president Zelensky om te spreken op het Eurovisie Songfestival is afgewezen door de organisatie. Ze zeggen zelf dat het festival niet politiek is en dus is hij niet welkom. Contact nu met redacteur Jorn Kompeer in Liverpool. Jorn, de organisatie EBU heeft een verklaring uitgedaan. Hoe lichten zij het verder toe? Ja, zij zeggen dat het Songfestival een internationale entertainmentshow is, gebonden aan hele duidelijke regels. En een van de hoekstenen, zo noemen ze het, is dat die wedstrijd een niet-politiek karakter heeft. Dus politieke uitspraken mogen dus niet. Nou ja, Zelensky zou in een videoboodschap tijdens de finale morgen om steun hebben willen vragen voor Oekraïne. EBU echt niet. En dus verwijzen ze naar de regels van het evenement. En het zou ook niet echt gebruikelijk zijn, hoor, moet ik zeggen. Een speech van een wereldleider op een Eurovisie-podium. Het is de grootste televisieshow in Europa die morgenavond wordt uitgezonden. Dus er komen vaak wel wereldleiders of staatshoofden op af. Koning Maxima kwam nog toen het festival in Rotterdam was. Maar ruimte voor de boodschap van die wereldleiders is er eigenlijk bijna nooit. Ja. Toch staat die finale morgen wel volop in het teken van Oekraïne, want zij wonnen vorig jaar. Maar vanwege de oorlog in het land en de veiligheid wordt het in Liverpool gehouden. Is dat politieke argument dan wel geloofwaardig? Ja, het is echt een heel dun koord waar iets wel politiek wordt en waar iets niet politiek wordt. Dat weet eigenlijk niemand precies. Kijk, dat er dit Songfestival allemaal filmpjes uit Oekraïne worden getoond, dat is op zich niet zo gek. Dat gebeurt eigenlijk elk jaar wel. Het land dat vorig jaar won, nou, mag zichzelf ook in die zin promoten. Dat is in het geval van Oekraïne natuurlijk wel een beetje cru, maar dat hoort wel bij het Songfestival. Dat was in Nederland ook niet anders. Het is denk ik vooral de vraag wanneer iets te politiek wordt. Zo was de EBU er vorig jaar namelijk wel als de kippen bij om te zeggen dat Rusland en later ook Belarus niet mee mochten doen aan het liedjesevenement. Dat besluit viel echt al een dag na de Russische invasie in Oekraïne. En er zijn ook echt wel eens liedjes geweigerd omdat ze te politiek zouden zijn. Maar tegelijkertijd, ook dit jaar gaan er liedjes over dictaturen, over vrouwenrechten, over geen soldaat willen zijn. En ook op andere manieren zijn er best wel politieke verwijzingen dit Songfestival. Zo is het podium bijvoorbeeld ontworpen ontworpen als een soort poppetje dat de handen om Oekraïne heen slaat. En dat poppetje staat al metafoor voor Europa. Ja, ook dat is natuurlijk eigenlijk best wel een duidelijke boodschap. Maar verder moet de avond zelf vooral gezellig zijn waarschijnlijk. Morgen is dus de finale. Is er nog laatste nieuws? Nou, niet heel veel. Gisteravond was de tweede halve finale. Daarin plaatsten de laatste 10 landen zich voor de finale, die dus morgenavond is. Nou, toen was er een loting of die landen in het eerste deel of het tweede deel van die finale zouden staan. Nou, en toen hebben de regisseurs en allerlei andere belangrijke mensen van de EBU een hele nacht lang vergaderd om een soort schema te maken. Nou, dat schema is nu klaar en daaruit blijkt dat de topfavorieten Zweden en Finland eigenlijk relatief aan het begin zitten van de avond. Maar goed, ze moeten wel blijven zitten, want uiteindelijk weten ze pas 4 uur later, rond 1 uur 's nachts Nederlandse tijd, wie er wint. Morgenavond dus ook te zien op NPO 1. Dankjewel, redacteur Jorn Kompeer vanuit Liverpool. Een Amerikaanse piloot die 2 jaar geleden opzettelijk een sportvliegtuig heeft laten neerstorten, wordt strafrechtelijk vervolgd. Hij plaatste een video op YouTube waarin te zien is dat de vliegtuigmotor stilvalt boven een wildpark in Californië. Daarna besluit de piloot met een parachute uit het toestel te springen en hij filmt alles met een selfie-stick. De video is inmiddels ruim 3 miljoen keer bekeken. De piloot van 29 heeft al toegegeven dat hij het vliegtuig opzettelijk liet neerstorten vanwege een sponsordeal. Ook zou hij de luchtvaartautoriteiten hebben voorgelogen. De De man riskeert een celstraf van 20 jaar. Het is 10 minuten over 12. Het weer nog vanuit het noordoosten steeds meer zon. Daar kan het 22 graden worden. In de rest van het land een graad of 18. In de namiddag kunnen lokaal wat buien vallen. Morgen zonnig met lokaal een bui en dan 18 tot 22 graden. En bij de verkeersinformatie zit niemand minder dan Tim Schaap. Goedemiddag Patrick. Er zijn twee opvallende zaken aan de hand. Allereerst de A10, de Ring van Amsterdam. Door een ongeluk is de weg helemaal dicht, net voorbij de Zeeburgertunnel richting het zuiden. Hou daar dus rekening met extra reistijd. Je kunt het beste omrijden via de Koentunnel in de A10 West. En verder bij Den Haag een afsluiting, de N14. De weg tussen Den Haag en Leidschendam is in beide richtingen dicht bij Leidschendam Zuid. Ook dat heeft alles te maken met een ongeluk. Het is onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming-of-age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan de Familie. Wat is er deze week in de actie? Komkommer, 2 voor 1 euro. Starbucks, 2 voor 2,50. En Joma salades, 175 gram, 2 voor 3,95. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar één keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Kalle, het nieuwe boek van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Nu al een favoriet van de boekhandel. Kalle van Bert Wagendorp. Nu overal verkrijgbaar. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Na 12:30 praat ik over de magie van de game Zelda. Want vandaag komt er een nieuwe versie uit en wij hebben twee liefhebbers aan tafel die zich daarna zich totaal gaan afsluiten om de komende dagen zich in dat hele nieuwe avontuur, ja, een soort van op te lossen, te verdwijnen, te storten. Ik vraag me af, wat is er zo fascinerend aan Zelda? Dat zometeen, nu eerst Turkije. De Nieuws BV. Zondag kunnen de Turken, zoals bekend, naar de stembus om een nieuw parlement en een nieuwe president te kiezen. Om te zien of de verkiezingen volgens de democratische regels verlopen, heeft de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE, waarnemers gestuurd. En aan het hoofd van die delegatie staat GroenLinks-senator Farah Karimi. En die heb ik nu aan de telefoon. Mevrouw Karimi, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Om het heel erg concreet te maken, ik leid de delegatie van parlementaire assemblée van de OVSE. Ja, precies. Want ik wou het nu ook zeggen. De delegatie bestaat uit meer, maar u staat zeg maar aan het hoofd van 100 waarnemers. En dat zijn de parlementariërs uit Europa. Dan zeg ik het goed, toch? Exact. Ja, en waar, helemaal correct. Waar moeten jullie allemaal op letten? Nou, we letten op of dan die kandidaten bijvoorbeeld, of überhaupt de verkiezingen vrij en fair verlopen. En hoe beoordelen we dat? We beoordelen dat op basis van de natuurlijk internationale standaarden van hebben die kandidaten die willen deelnemen ook echt de mogelijkheid om te participeren? Hoe worden de campagne bijvoorbeeld georganiseerd? Hoe wordt dat gefinancierd? Diegenen die bijvoorbeeld nu in ambt zijn, hoe gaan zij dan om met hun verantwoordelijkheden, met de middelen die zij ter beschikking hebben? Hoe is het toegang tot de media? En hoe is het überhaupt hele verkiezingsproces ook gewoon administratief georganiseerd? Dus dat is echt een wekenlange observatie. Dus begint bij het begin. En inclusief natuurlijk de dag van de verkiezing die zondag is. Ja. Met de mogelijkheid voor een tweede ronde misschien over, voor de presidentsverkiezingen over 2 weken. Ja, en nu bent u al een paar dagen in Turkije. En er is zelfs al een eerste rapport verschenen. Wat zijn nu de eerste conclusies? Nou, de eerste conclusies zijn dat dat sowieso heel erg belangrijke natuurlijk verkiezing is. Dat er een aantal wel tot nu toe ook tekortkomingen zijn. Ik wil gewoon echt drie heel belangrijke noemen. De ene is natuurlijk, we weten dat dat vreselijke aardbeving heeft plaatsgevonden. En 11 provincies in Turkije zijn daardoor geraakt. 14 miljoen mensen zijn daar natuurlijk slachtoffer van geworden. En heel veel mensen hebben hun steden en dorpen moeten verlaten. Wij hebben geen betrouwbare cijfers om hoeveel mensen gaat die daarna uit hun gebied gegaan zijn. Er zijn geen maatregelen getroffen om voor die mensen bijvoorbeeld mogelijk te maken om terug te gaan naar plekken die ze oorspronkelijk inwoonden om te stemmen. Dus daar verwachten wij eigenlijk ook grote problemen zondag. We weten het natuurlijk niet, maar daar zijn we heel erg op gefocust. Ja. Nou, tweede is natuurlijk dat de hele vrijheid van meningsuiting en toegang tot de media, wat ongelooflijk zorgelijk is in Turkije. Net is er een rapport geweest van Reporters Without Borders, waar dan Turkije, als het gaat om vrijheid van meningsuiting en ook vrije media, op plek 168 staat uit 180 landen. Er zijn gewoon een heel restrictieve wetgeving hier. Bijvoorbeeld beledigen van de president of de staat, dat is strafbaar. En alleen in de afgelopen jaren zijn er 67 cases geweest dat die mensen moesten zich verantwoorden voor het beledigen van de president of de staat. En 7.600 daarvan ook echt court cases geweest zijn voor de rechter geweest. Ja. Dus dat heeft een enorme impact. Ik las ook dat Erdogan meer dan 10 keer zoveel airtime heeft als de rest. En inderdaad dat er ook journalisten zijn opgepakt. Kan u dan een sanctie opleggen als er sprake is van zulke toch wel ondemocratische onregelmatigheden? Nou kijk, wij zijn niet hier om sancties op te leggen. Wij hebben ook nog niet onze eindoordeel over deze verkiezingen. Wij zijn hier ook op de uitnodiging van de Turkse regering. Dus wat wij doen, net zoals andere plekken ook waar we dan zijn voor verkiezingswaarneming. Uiteindelijk geven wij eigenlijk het rapport uit. En dat is aan de bevolking van Turkije allereerst. Maar ook aan de andere landen, partijen, internationale organisaties. Om op basis van onze bevindingen en posities te kiezen. Maar wat is dan de zin van zo'n waarnemingscommissie als er ook geen consequenties aan verbonden zijn? Nee, dat heb ik niet gezegd. Want allereerst is het natuurlijk de Turkse bevolking. Dat is voor ons allerbelangrijkste. Want de democratie gaat eigenlijk om de rechten van de bevolking. Om de rechten van de Turkse bevolking om vrij en fair te kunnen bepalen wie hun vertegenwoordigers of president of parlementsleden moeten zijn. En zij zijn diegene aan wie wij vertellen hoe wij het gezien hebben, hoe het dan gegaan is. Ja. En kijk, Turkse bevolking kent een enorm stevige politieke participatie. Hier zijn opkomsten echt enorm. Dat is 85% tot 90% van de bevolking die komt en stemt. En dat betekent dat voor hen ook heel erg belangrijk is van zelf natuurlijk een oordeel te vellen, maar ook van wat vinden eigenlijk de internationale organisaties, hoe wij het doen. Dat het eerlijk gaat. Nu, zondag zijn die verkiezingen, exact. Maar wat verwacht u? Want hier in Nederland liepen de gemoederen nogal hoog op, zelfs tot een vechtpartij in de RAI. Er zit een hoop spanning op. Denkt u dat het allemaal goed gaat verlopen zondag? Nou, dat hoop ik en dat wens ik natuurlijk de Turkse bevolking allereerst. We weten het niet. Kijk, mensen met wie wij gesproken hebben, die zeggen... er zijn ook in afgelopen tijdens de campagne wel incidenten geweest. Ook stenen gooien of gewelddadige incidenten. Maar tegelijkertijd, als je kijkt de hele campagne... en als je kijkt van ook hoe groot en massaal die bijeenkomsten zijn geweest... echt honderdduizenden... mensen die dan in de verschillende steden... zowel voor de regerende partij als voor de oppositie... opeen zijn gekomen, zijn de incidenten eigenlijk heel erg beperkt geweest. Maar dat is niet uit te sluiten dat in bepaalde plekken... ook weer incidenten kunnen plaatsvinden. Maar het is alles volgens mij daarop gericht. Zeker van de kant van civil society organisaties en zo... om het zo vreedzaam mogelijk te laten verlopen... Maar wij zijn hier om waar te nemen. Dus wij zullen zien ook wat er dan gaat gebeuren. Nou, dan wens ik u vooral eerlijke en natuurlijk ook rustige verkiezingen toe. En zeker ook het hele Turkse volk. En misschien na de verkiezingen spreken we u weer. Farah Karimi, delegatieleider van de waarnemingsmissie voor de OVSE... bij de verkiezingen in Turkije. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Dacht je dat je er goed aan deed om de elektrische fiets te pakken naar je werk... in plaats van de vertrouwde benzineslurper? Dat blijkt toch niet helemaal het geval te zijn. De batterijen in elektrische fietsen bevatten grondstoffen die schadelijk zijn voor het milieu... en waar mensenrechten schendingen plaatsvinden als die zaken gewonnen worden, die grondstoffen. Bij mij aangeschoven is Anna Hengelveld. Zij is beleidsadviseur bij de non-profit organisatie ActionAid. Ze deed onderzoek naar de grondstofwinning en hoe dat gaat bij de grootste merken in Nederland. Goedemiddag. Waarom besloten jullie te storten op de e-bike? Want ja, dit soort aardmetalen zijn ook nodig volgens mij... voor elektrische auto's, voor windmolens. Waarom nou juist de e-bike? Ja, dat is zeker een goede vraag. Nou, we zien natuurlijk dat Nederland echt een fietsland is. En de vraag naar elektrische fietsen neemt alleen maar toe. Wordt steeds populairder. Je hebt nu 3,4 miljoen elektrische fietsen in Nederland... En wat is nou het beste voorbeeld om de consument... maar ook bedrijven bewust te maken van de keerzijde van die e-bike? En wij wilden onderzoek doen naar hoe eerlijk en fair zijn die fietsen nou echt. Omdat we inderdaad zien dat in die batterij grondstoffen gebruikt worden... zoals mangaan, kobalt, lithium. Mm-hmm. En daar vinden, zoals je inderdaad zei, ook schendingen bij plaats... bij de winning van die grondstoffen. Ja, en mangaan is dus een van die stoffen in die batterij van een e-bike. Jij bent zelf op onderzoek gegaan naar de winning van mangaan in Zuid-Afrika. Wat trof je aan bij die mijn? Ja, dat klopt. Wij zijn in september naar de Noordkaap gegaan in Zuid-Afrika. Daar ligt de grootste reserve ter wereld eigenlijk aan mangaan. En we zien daar dat de gemeenschappen eigenlijk omringd zijn door die mijnen. Mijnen zijn eigenlijk bij wijze van spreken in hun achtertuin. En zij krijgen daar te maken met watervervuiling, gezondheidsproblemen, landroof, gebrek aan werk. Maar wij zien ook dat vrouwen weer harder geraakt worden door die schendingen. Omdat zij weer te maken krijgen met een hogere werklast, maar ook met geweld. Ja, hoe gaan die grote merken van e-bikes in Nederland om met die mensenrechten schendingen die jij hebt geconstateerd in Zuid-Afrika? Nou, wat wij hebben gedaan is, we hebben onderzoek gedaan naar 6 prominente e-bike merken in Nederland. En we hebben gekeken naar in hoeverre zij de internationale richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen implementeren. Die bestaan al heel lang. De Nederlandse overheid verwacht ook van bedrijven dat ze die implementeren. En we zien dat eigenlijk geen enkele van die 6 merken die richtlijnen volledig implementeert. Die eerlijke fiets dus ook nog niet bestaat. En er zijn een aantal merken die voorzichtig, zeg maar, eerste positieve stappen zetten om problemen aan te kaarten. De merken zijn van Moof, Stella, Gazelle, Batavus, Sparta. Daar mis ik er dan nog één. En Urban Arrow. Ja. En welk merk kwam er nou het slechtst uit? Ik durf niet te zeggen welke van de 2, maar dat zijn Stella en Van Moof. Die geven beide geen enkele transparantie. Zeggen ook dat ze die transparantie niet hoeven te geven. En geven dus ook geen inzicht in wat ze doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun ketens. En is daar een reden voor? Nou, dat vragen wij ons ook heel erg af. Want je zou zeggen, als je een duurzaam groen product zegt op de markt te zetten, dat je toch ook wil dat die eerlijk en rechtvaardig is. Ja. Maar daar kan natuurlijk een blind effect zijn. Ja, wij hebben gisteren nog contact gezocht met al die fabrikanten die jullie ook hebben proberen te bereiken. We kregen alleen een schriftelijke reactie van Gazelle, waarin ze stellen dat ze de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights onderschrijven. En zij doen dus hun best om hun leveranciers te controleren op goed gedrag. Is dat het standaard antwoord wat ze geven? En is dat genoeg wat Gazelle dan doet? Nou, dat antwoord hebben wij inderdaad van Gazelle ook ontvangen. En dat is natuurlijk de positieve echt eerste stap die een bedrijf kan zetten om die richtlijnen die internationaal al gelden te gaan implementeren. Die commitment aan die richtlijnen. Zij doen ook nog een stapje meer door een code of conduct in te stellen bij hun leveranciers en toeleveranciers. Maar dat is echt nog te weinig om echt te zeggen van je hebt de hele keten in kaart, je identificeert je risico's en je pakt misstanden in die keten ook aan. En wij konden in publieke informatie is daar geen transparantie over wat ze dan eigenlijk doen op het moment dat ze een eventuele misstand identificeren en wat ze dan doen om dat te voorkomen. Ja, nu heb ik hier een telefoon, er zit kobalt in. Ik weet ook de verhalen over de kobaltmijnen in Centraal-Afrika. Wat kan ik er zelf tegen doen? Nou, wij roepen consumenten op om dus bewuster te worden van deze problematiek. Maar wij zien ook dat er een gebrek is aan transparantie vanuit de bedrijven. En dat daar dus de bedrijven echt de eerste zijn die stappen kunnen zetten om die keten te verbeteren. En dat ook moeten doen, dat wordt van hen verwacht. Maar dat we ook stappen van de overheid nodig hebben om dat te reguleren. Dus om met wetgeving, nationale wetgeving te komen die internationaal maatschappelijk verantwoord wordt. Maar op deze zender voor ons zat een gesprek met Sven Kokkelman. En daar ging het ook over die aardmetalen en de grote grip van China die al zoveel impact hebben op Afrika en de aardmetalen die daar gewonnen worden. Lopen wij niet een beetje achter de feiten aan? En hebben wij nog wel invloed op die aardmetalen als je kijkt naar grote afnemers als China? Nou, dat leveringszekerheid is natuurlijk zeker iets waar Nederland en Europa tegenaan loopt. Maar we moeten ook zorgen dat die winning van die metalen en mineralen eerlijk verloopt. En elk bedrijf in de keten heeft daar een verantwoordelijkheid in. Zo heeft Chinese bedrijven hebben daar natuurlijk een verantwoordelijkheid in. Maar ook zeker Nederlandse bedrijven moeten zorgen dat hun ketens transparant worden. Dat ze hun misstanden identificeren en dat ze die aanpakken. Maar we zien ook dat te weinig bedrijven dat nog doen. Ja. En dat daar echt extra regulering voor nodig is. Ik heb zelf een elektrische fiets. Moet ik die dan maar gewoon in de schuur laten staan? Nou, dat is zeker niet de bedoeling. Wij willen juist die bewustwording creëren bij consumenten dat dit probleem bestaat. En we roepen hen ook op om die e-bike producenten op te roepen om toe te gaan werken naar die eerlijke elektrische fiets. Maar daarnaast ook de nationale wetgeving te steunen die misstanden in ketens tegengaat. Maar die eerlijke elektrische fiets, dat is nu toch nog een utopie? Dat klopt. Wel leuk dat je het zegt, want wij openen vandaag als ActionAid de eerste Fairbike store van Nederland. En daar verkopen wij inderdaad een droom. Daar staat een prototype van die Fairbike, maar die bestaat inderdaad nog niet. En consumenten kunnen daar langs komen om meer te leren over een eerlijke grondstoffenwinning. Maar ook dus een petitie te tekenen om die e-bike producenten aan te spreken en de overheid op te roepen om met nationale wetgeving voor IMVO te komen. Ja, nu bestaat er al een Fairphone. Die probeert ook zo'n eerlijk mogelijke telefoon te maken. Lukt niet ook helemaal. Maar is dat ook eigenlijk waar jullie naartoe willen als het gaat wat betreft fietsen? Ja, er zijn natuurlijk een aantal bedrijven die het echt al goed doen. Die echt heel veel stappen maken om die ketens te verbeteren. En een Fairphone is inderdaad een voorbeeld van zo'n product waar ze echt hun best doen om de keten helemaal in kaart te brengen, misstanden aan te pakken, te zorgen dat ze op zo'n eerlijk mogelijke wijze grondstoffen winnen en inkopen. En dat is inderdaad wat wij verwachten van bedrijven, maar dan in heel Nederland onder alle bedrijven. Ja, jullie doen het nu met fietsen, maar hebben jullie bijvoorbeeld ook al Tesla gebeld? Die maken best wel wat elektrische auto's. Nou, het zou zomaar kunnen dat de elektrische auto ons volgende onderzoek gaat zijn. In dit geval hebben we ons echt op e-bikes gericht, omdat dat gewoon zo'n helder voorbeeld is voor de consument, ook om dat probleem bloot te leggen. Bedrijven daarvan bewust te maken. Maar wij verwachten wel van alle bedrijven natuurlijk dat zij zich maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus u gaat nu in volle vaart naar de Pop-up store? Ja, dat klopt zeker. Die is in Amsterdam voor de Amsterdamse luisteraars. Die kunnen op bezoek komen op de Haarlemmerdijk. Maar gewoon op de fiets, toch? Niet op de elektrische fiets? Op de fiets of op de elektrische fiets, als je dan in ieder geval niet de auto pakt. Anna Hengelveld, beleidsadviseur bij ActionAid. Dankjewel. Heel erg bedankt. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Ja, hij was een van de grootste rock'n'roll artiesten in de geschiedenis, maar kreeg lang niet de erkenning die hij verdiende. Maar nu is er een film over het leven van Little Richard. Daar zo meteen meer over, maar eerst eens even checken wat de gemiddelde Nederlander nog weet over hem. Daarover schakelen we nu naar Philip Frederiks. Ja, zeg het maar. Amerikaanse zanger, rock'n'roll, Tutti Frutti. Ik pas. Jurgen. Twist & Shout heeft hij gedaan. Pas. Astrid. Bibabaloobababoop bam boom. Ik ben pas. Ja, wababaloobabab bam boom. Dat is hem. NPO Radio 1. Nu is het NOS Journaal met Casper Meijer. Ridouan Taghi gaat noodgedwongen voorlopig zijn eigen verdediging doen in het liquidatieproces waarin hij hoofdverdachte is. Taghi zit sinds een paar weken zonder advocaat, nadat zijn advocaat Ines Weski werd opgepakt. Hij heeft naar eigen zeggen wel gezocht naar een advocaat, maar dat is niet op tijd gelukt voor de zittingen van volgende week. Europol heeft in meerdere Europese landen een groot drugsnetwerk uit de Balkan opgerold. Gisteren werden de kopstukken gearresteerd in Belgrado. Volgens de Europese politieorganisatie zitten de verdachten achter grootschalige cocaïnehandel vanuit Colombia, Brazilië en Ecuador. De Oekraïense president Zelensky mag morgen tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival niet het publiek toespreken via een videoboodschap. De organisatie wil hem niet laten spreken omdat het Songfestival een niet-politiek karakter heeft, staat in een toelichting. En een Amerikaanse piloot die opzettelijk een vliegtuig liet neerstorten voor een YouTube-video wordt vervolgd en riskeert een gevangenisstraf van 20 jaar. Hij zou het hebben gedaan om geld te verdienen aan een sponsordeal. De video staat nog steeds online en is inmiddels ruim 3 miljoen keer bekeken. Dat dan weer wel. Casper, dankjewel. Dan gaan we weer naar Tim bij de ANWB. Nog altijd viel op de A10, de ring van Amsterdam. Het ging mis, een ongeluk vlak na de Zeeburgertunnel richting het zuiden. Momenteel zijn er 2 rijstroken dicht met 7 kilometer file vanaf Landsmeer. Houd rekening met een half uur vertraging of kies ervoor om om te rijden via de Koentunnel over de A10 West. Verder nog de N14 bij Den Haag. De weg is daar in beide richtingen dicht bij Leidschendam. Komt door een ongeluk, onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Omrijden kan via Den Haag over de N44, de A12 en de A4. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op vrijdag uiteraard Kees van Amstel. Het gebeurt niet vaak dat ik medelijden heb met de minister uit kabinet Rutte 4. Eigenlijk nooit. Maar het is gebeurd, want je kan veel zeggen over Hugo de Jonge, onze minister van Volkshuisvesting, maar niet dat hij geen ambitie heeft. Met als resultaat 900.000 woningen tot en met 2030. Tot en met 2030 willen we 900.000 woningen bouwen. Daarmee hebben we een belangrijke stap gezet onderweg naar die 900.000 woningen die we te bouwen hebben. De man van 900.000, het lijkt wel Oprah Winfrey. You get a car, jij krijgt een woning, jij krijgt een woning, jij krijgt een woning. Dat we met elkaar afspraken maken over hoeveel woningen er moeten zijn. Hoeveel betaalbare woningen er moeten zijn voor starters, voor middeninkomens, voor ouderen. Starters, middeninkomens, zelfs ouderen. En het zouden geen loze beloftes worden dit keer. Nee, keiharde afspraken. Hugo greep iedereen, echt iedereen bij de ballen. Alle niveaus gaan we prestatieafspraken maken. En we gaan ook zorgen dat men zich aan die prestatieafspraken houdt, hè, door een provinciale taakstelling af te spreken, door regionale woondeals te sluiten, door lokaal prestatieafspraken te maken. Daarom raasde Hugo de Huizenkeizer als een Attila de Hun met contracten en een pen door de provincies. Vandaag de regionale woondeals getekend van Limburg en van Brabant. Vandaag in Gelderland, waar we 6 regionale woondeals sluiten. Vandaag hier op het provinciehuis in Zuid-Holland. Vandaag tekenen we hier in Groningen, vandaag hier in Purmerend. In Purmerend was hij zelfs en al die provinciale besturen stonden bibberend in de rij om Hugo Huizen toe te zeggen. Hugo, hoeveel wil je er van mij hebben? 26.550 gaan bouwen. 100.000 huizen worden gebouwd. 130.600 woningen. Meer dan 5.000 woningen die we hier gaan bouwen. De komende jaren gaan wij 40.000 woningen bouwen. Eindelijk is een minister met ballen in die zaaddodend slappe hap van Rutte 4. Ja. Ja. Alleen, al die zogenaamde keiharde afspraken, zelfs die van Purmerend, veel blijkt een wassen neus. Twee derde van al die mooi getekende contracten blijken boterzacht. Corporaties in Noord-Holland en Flevoland hebben zich al teruggetrokken, want Hugo kan zich het vuur uit zijn kekke schoenen lopen en die 900.000 als de woordvoerder van Saddam Hussein blijven verkopen. Het is een utopie en ik kan niet eens boos op hem worden. Er zijn zoveel redenen waarom het niet gaat lukken. Allereerst misschien wel het grootste Nederlandse probleem, bureaucratie. Hoe alleen al gemeentes en provincie langs elkaar heen werken. Hier zouden volgens de gemeente zeker 10.000 woningen kunnen komen. De provincie is tegen. De poldergrond zou niet geschikt zijn voor woningen. Ook een mooie wens van Hugo. Heel veel betaalbare koopwoningen. Koopwoningen met een vraagprijs van maximaal de grens van de nationale hypotheekgarantie. Die is nu 355.000 euro. 355.000 euro, ja, het is een koopje, mensen. Nu al is duidelijk dat de meeste projectontwikkelaars niet eens komen opdagen voor dat bedrag. Een van de probleempjes... Door de oorlog in Oekraïne zijn veel bouwmaterialen een stuk duurder geworden. Kijk maar naar de prijzen van cement, metselstenen, hout en staal. En bedankt, Poetin. Groot nieuws vorige maand dat er heel veel nieuwbouwprojecten worden gecanceld. Nog een reden, de rentestijgingen. En al gaat het project door, dan is er nog een ander probleem. Tekort aan mensen om de huizen te bouwen. Want er zijn nu al meer dan 26.000 openstaande vacatures in de bouw. Iemand moet die dingen bouwen. Flexwoningen, dacht Hugo dan. Slim, uit de fabriek. Deze week groot nieuws. Door bureaucratie en bezwaarprocedure staat 90% te verschimmelen in een loods. Nog meer redenen. Gemeentes die belachelijke bedragen vragen voor grond of bouwvergunningen. En dan is er nog de herpes van de woningbouw die ook maar blijft terugkomen. En tenslotte dat ene probleem. Stikstof. Overal zijn projecten stilgelegd omdat er te veel stikstof wordt uitgestoten door bouwmachines en voertuigen. Ja, dan wordt het lastig, hè? En over herpes gesproken. Frans Timmerman heeft alvast gedreigd met nog strengere eisen op dat gebied. Oh, Hugo. En dan heb ik het nog niet eens gehad over huurwoningen. Verhuurders die er vanwege jouw goed bedoelde nieuwe regels mee stoppen, zodat er misschien wel minder dan meer huurwoningen komen. Toch volhouden, Hugo. Jij moet de troep opruimen van al die kabinetten Rutte voor je. Want dat het 5/12 is op volkshuisvestingsgebied, dat moet iedereen toch wel een beetje duidelijk zijn. In Breda woont Richard maandenlang in zijn auto. Hij heeft een vaste baan, maar een tijdelijk huurcontract. En als dat afloopt, staat ook hij op straat. De Nieuwsbv. Ja, voor de echte gamefan is dit een warm bad van herkenning. Tegenover mij zit er eentje al helemaal weg te kwijnen op haar stoel. Dit is namelijk de begintune van de game The Legend of Zelda. En we luisteren niet zonder reden, want vandaag komt de nieuwe Zelda-game, Tears of Kingdom, uit. En dat is een moment, hoor. Dat is een moment. Onze druktemaker en schrijver Ellen Dekwitsch en mediakenner Mark Rommensen, die gaan ons uitleggen waarom eigenlijk iedereen eens een kijkje zou moeten nemen in deze wereld van Zelda. Hallo. Ja, Mark, jij bent op afstand, maar Ellen die ging bij die eerste tonen van die tune al helemaal onderuit. Ellen, wat is dat? Wat gebeurt er dan? Het is het geluid van iets vanuit je kindertijd. Dat was het deuntje wat je hoorde van het originele deel van Zelda. En dat maakt je gewoon heel gelukkig. Je weet, ik hoef nu even geen tafels te dreunen of mijn jongere broertje te trotseren. Ik kan even lekker achter de speelcomputer. En jouw kindertijd, waar hebben we het dan over? Hoe lang is dat geleden? Wanneer kwam het uit? Voor jou? 5 jaar geleden. Nee, dit was ergens in de jaren 80. In de jaren 80. En Mark, ja, wat voor dag is dit voor jou vandaag? Is het alsof Sinterklaas aankomt en je bent een jongetje van 4 en je staat op de kade? Ja, ik denk dat het misschien nog wel groter is dan dat. Ja. Ook omdat wij, denk ik, 6 jaar hebben moeten wachten op deze nieuwe game. Ja. En wat Ellen net al vertelde, dat herken ik enorm. Bij mij stond het kippenvel op mijn arm op het moment dat ik die eerste tune hoorde. Dat is hoe ver deze game-serie in mijn haarvaten zit. En we hebben dus 6 jaar hierop moeten wachten. En dus dit is echt de dag waar wij al heel erg lang naar uitkijken. Ja, en ik hoor van mensen dat er ook rijen voor de winkel staan waar je het kan kopen. Klopt dat? Ja. Zeker. Ja? En hebben jullie, Mark, heb jij al een exemplaar te pakken? Nee, ik ben de hele tijd mijn mailbox aan het F5 om te kijken of er al een pakketje geleverd is. Ik ben nu helaas niet thuis, maar ik denk eigenlijk maar aan één ding vandaag. Ik heb hem nog niet mogen spelen. Maar ik probeer ook alles wat daar al naar buiten komt, probeer ik echt met man en macht te vermijden. Want ik wil gewoon eigenlijk helemaal blanco die game in. Goed zo. Nou, Ellen, heb jij al een exemplaar? Zit je hetzelfde als Mark? Ik zit in dezelfde rat als Mark. Het is zelfs zo erg. Ik ging vanochtend naar beneden in mijn appartement. En ik had mijn Switch bij me. Dus dat is de console waarop je deze game speelt. En een koptelefoon. En ik deed mijn postbus open. En hij zat er niet in. Maar als hij er wel in had gezeten, had ik hem al gespeeld. Nee, het voelt alsof je... Was je hier helemaal niet geweest waarschijnlijk. Natuurlijk zou ik hier komen, Patrick. Dit is heel belangrijk. Maar waar gaat deze game over? Want mensen horen nu allemaal misschien... En die hebben geen idee wat Zelda is. Het is eigenlijk... Het originele spel heeft een heel simpel concept. Er is een prinses en die moet worden gered. En tussen redding en niet redden staat een aantal flink grote obstakels in de weg. Monsters, denk fantasy. Dat is een heel simpel uitgangspunt. En die eerste spellen waren heel verslavend. Het verhaal was mooi, maar dat was het eigenlijk. En langzamerhand werd de wereld waarin het verhaal zich afspeelde groter. Kon je er steeds meer dingen naast gaan doen. Kon je op zijavonturen gaan. En je moet het je nu voorstellen dat ze eigenlijk gewoon een digitaal themapark hebben gebouwd. Genaamd Zelda. Met 1001 puzzels erin. Het is alsof je 3D sudoku's aan het oplossen bent. Je kan gaan racen. Het is idioot. Er is van alles mogelijk. Mark, een soort van 3D pretpark. Maar wat zie ik? Wat voel ik? Wat hoor ik als ik daarin rondzwerf? Nou kijk, eigenlijk vanaf de eerste game is het idee. Je wordt ergens gedropt in een magisch land en je hebt geen idee waar je heen moet, maar je moet iets gaan doen en het is eigenlijk aan jou om alles te gaan ontdekken. En daar zijn prachtige natuurgebieden ontworpen. Je gaat door woestijnen, je gaat door de oceanen heen, je moet in de bergen, moet je heilige artefacten moet je vinden om dichterbij het einde van dat spel te komen. Maar er zijn toch meer van dat soort games? Waarom is Zelda dan zo verslavend of fascinerend? Nou, omdat Zelda ook steeds de allereerste game is die volgens mij het gameconcept een stukje verder duwt. Dus er zijn inderdaad heel veel games die lijken op Zelda, maar die zijn eigenlijk allemaal geïnspireerd op dat allereerste concept wat dat spel heeft neergezet. En je ziet ook steeds, daarom hebben ze ook zoveel tijd nodig om de nieuwe Zelda te maken en te presenteren. Want ze weten dat ze een soort verantwoordelijkheid hebben om voorop te lopen in die troepen. Ja, Ellen, is dat zo? Dat is absoluut zo. De verwachtingen zijn altijd hoog gespannen. En kijk, je kan zeggen van er zijn meerdere games die hierop lijken, maar ze zijn revolutionair geweest. De makers van Zelda, met elke game hebben ze het zoveel niveaus hoger gebracht. Je kan ze vergelijken met de Beatles van de gamewereld. Of recenter nog met Radiohead. En ik denk eigenlijk, Mark, dat ik de makers van Zelda dan alsnog tekort doe. Dat zeker, want het is steeds... Je komt aan de Beatles, pas op. Ja, mijn moeder gaat me hiervoor onthoofden, maar het is helaas wel waar. Maar de Beatles brengt mij wel naar de muziek, want die muziek speelt een hele grote rol in Zelda. Ja. Ik weet het meteen waar ik ben. Ik ook. Oh, ja? Ja, in de woestijn. Ocarina of Time. Garrido woestijn. Vertel even waar jullie nu zijn dan tegen elkaar. Nou, we zijn in de Gerudo Valley. Dat is de plek waar de eindbaas Ganon volgens de legende schijnt te zijn geboren. Ja. En dit is een rotsachtige, Death Valley-achtige woestijn waar je in een van de games je als een vrouw moet verkleden om verder te komen in het spel. Ja, Ellen, jij bent op dezelfde plek? Ik ben op dezelfde plek. Mooie ik loop missie. Rond. Ik heb net mijn knol helemaal opgevoerd, dus ik kan rondrijden wat ik wil. Yes. Ik heb vuurpijlen. Er zit een soort Tora Bora-gebergte waarin mijn vijanden zitten die je allemaal kan verslaan. Het is één groot feest, Patrick. Nu komt dus die nieuwe game uit. Mark, ben je niet bang dat als je er zoveel van verwacht, dat het tegen kan vallen ook? Ja, die angst is er. Maar ik heb van alle recensies die langs zijn gekomen, heb ik de eerste zin gelezen, omdat ik verder niks wil weten. En ik heb nog nooit zo'n grote loftrompet gezien over een nieuwe game. Ik heb alleen maar 5 sterren gezien en dit is de beste game ooit. Dus de verwachting is alleen nog maar groter geworden. Ja, Ellen? Ja, en ze moesten opboksen tegen al die verwachtingen. Hè? Ja. Dus nee, ik heb een paar podcasts al geluisterd over mensen die de afgelopen week 90 uur lang deze game hebben gespeeld. Die hebben ook geen vingers meer over. En die eentje die zei, die ontkurkte een biertje. Die zei, ik heb een week niks gedronken en ik kan nu zeggen, dit is de beste game aller tijden en ik ga erop proosten. Ja, en u, ik zit helemaal niet in die wereld van Zelda. Stel voor dat ik me erin stort. Ben ik dan eigenlijk te laat? Weet je wel? Jullie zijn echt jullie zijn van kinds af aan al hiermee geïnfecteerd. Volgens mij zit het in Want de game nu is echt geprezen dat zelfs voor mensen die nog nooit gegamed hebben echt in te stappen is. En sterker nog, Breath of the Wild, dus dat is de game waar de vorige game waar deze game op gebaseerd is. Tijdens de coronatijd hebben heel veel mensen deze game maar gestart die ook geen gamerervaring waren. En hij is juist geprezen omdat hij zo toegankelijk is voor onervaren spelers. Ja, en Mark, hoe ziet jouw leven de komende dagen eruit? ik hoop dat mijn werkgever niet luistert, want de kans is groot dat ik heel veel koorts heb de komende tijd. En ik doe heel veel regendansen in de hoop dat het niet te zonnig wordt, zodat ik met een gerust hart eindeloos kan blijven spelen. En Ellen, hoeveel dagen zijn we jou kwijt? Nou ja, kijk, ik ben een boek aan het schrijven over Louis Couperus, dus de helft van de tijd ben ik heel erg aan het lezen en de andere helft zit ik te gamen. Het spel Zelda Tears of the Kingdom is nu uit. Sommige mensen zitten nog te F5, anderen zitten te kijken in hun postbus, maar hij is al te krijgen. Ellen Dickwich en Mark Robson, dank jullie wel. En we hadden het net over de Beatles als grondleggers van de popmuziek, maar laten we deze man niet vergeten. Richard Wayne Pennyman, oftewel the artist known as Little Richard. Oh, yeah. Gonna tell Mary Bond of the dawn. He claimed he has a misery, but he having a lot of fun. Oh, baby. Yes, baby. Woo, baby. Having me some fun tonight. Yeah. Well, long talk, Sally, she's a bit of a species guy. Everything that Uncle John need. Oh, baby. Yes, baby. Woo, baby. Having me some fun tonight. Yeah. Well, I saw Uncle John with bald head Sally. He saw Aunt Mary coming and he ducked back in the alley. Oh, ja, we hoorden natuurlijk rock en roll en de Little Richard, maar we hoorden ook Cyril Directie die direct we moesten meedoen van jou, is het belangrijk, de herhaling? Ja, inderdaad. De kracht zit hem altijd in de herhaling, zeg maar wap bab luba blab bam boom. Wat zei je? Wap bab luba blab bam boom, zeg maar aan het eind van de bluesschema dat zingen en dan weet iedereen I got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. Het komt allemaal door wap bab luba blab bam boom. Ja, want gisteren is de documentaire Little Richard, I'm Everything, te bewonderen in de bioscoop. Het is een verhaal over deze extravagante, maar ook het ambivalente leven van deze legendarische zanger en pianist te zien. Hij krijgt lovende recensies en we kennen hem natuurlijk ook van deze klassieker. Ja, prachtige documentaire. Ik ga hem bespreken met muziekkenner, drummer en ik zag nu ook danser Cyril Directie. Cyril, welkom. Dankjewel. Wat maakt Little Richard nou zo goed, zo uniek? Hij is gewoon echt zoals hij zelf ook zegt. Ik zal mezelf even tachten. Een van de architecten van de rock and roll en natuurlijk zwaar onderschat in zijn leven, geloof ik, één onderscheiding gehad. Een EMA, juist te zijn. Geen Grammys, heel gek genoeg. Wel opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja. Maar jij bent drummer. Bent drummer. Wat betekent Little Richard voor jou? Voor het ritme, voor de muziek die jij maakt? Nou, ik heb net gehoord bij al je andere gasten... dat elke vraag die jij stelt, moet ik zeggen... dat is een goede vraag. Dus dat is een goede vraag. Want dat heb ik net geleerd. Dat is een hele goede vraag. Kijk, ik als drummer heb dus eigenlijk een soort van begeleidende rol altijd. Dus ik zit zeg maar achter de artiest. Of ik in mijn eigen band, Montschouwers en Directie, zit ik ook wel een beetje vooraan op het podium en doe ik het praatje. Maar ik zit dus achter een artiest en ik begeleid dus de artiest. Dus ik moet zeg maar zijn of haar, hen, bewegingen kunnen lezen, weet je wel. En dat moet heel duidelijk zijn en je moet elkaar ook begrijpen, dus je moet het ook aanvoelen. En hoe duidelijker een artiest dat doet en hoe herkenbaarder het is voor mij, hoe beter ik kan begeleiden. Ja. Dat is het eigenlijk. En Little Richard, die had dan zeg maar, zoals we net zeg maar, wabab, luba, blab, bam, boom, hooks en dingen, kleine cues, dat je zeg maar als ritmesectie, die drummer die komt ook aan het woord in de documentaire, dan zou ik sowieso eventjes voor naar de bios rennen. Want het is te gek om zeg maar dat soort mensen nog aan het woord te horen. Het is heel belangrijk dat je zeg maar een artiest kan lezen en dat hij gewoon iets brengt waar jij zelf ook in gelooft en waar je achter staat. Hij noemt zichzelf dus de architect van rock and roll. Wat heeft hij ontworpen, ontdekt, gecreëerd? Ja. Nou ja, kijk, rock and roll komt natuurlijk uit de blues en uit de gospel. Is begonnen zeg maar in het Chitlin Circuit. Dat is zeg maar een circuit begonnen in het zuiden van de Amerikaanse staten. Alleen bezocht door zwarte mensen met echt nog zand op de grond. En mensen moesten hun eigen fles drank meenemen. En daar is zeg maar rock of jazz eerst begonnen toen ze zeg maar jazz van de straat naar binnen brachten. En is ook rock and roll ontstaan. En het is natuurlijk, grof gezegd, gewoon echt gestolen door de blanke, witte Amerikaanse mensen. En hij heeft daar aan de grondvesten gedaan. Want hij heeft zeg maar dat hele blues-schema, dat 12-matige schema, dat heeft hij een soort van hip gemaakt. En met een hele harde backbeat, dus zeg maar boem, takke, boek, takke, boek, ta. Weet je wel, zodat er echt op gedanst, makkelijker op gedanst kon worden dan ingewikkelde jazz. Dat heeft hij gedaan. En hij heeft het gewoon ook visueel aantrekkelijk gemaakt. Ja, want het was een act was nog niet gezien, nog nooit gezien. Nee. Maar je zei het al, want in de jaren, begin jaren 50 luisterden dus ook witte jongeren naar Little Richard. Ja, hè? Want het was eerst eigenlijk underground, maar toen gingen witte jongeren luisteren. Ja. Want zijn muziek werd een beetje geassocieerd tot race music. Ja. Maar toen kwam Elvis en toen kwam Pat Boone. En die hebben het als een soort van, als het ware wit gewassen, de rock and roll. En wat deed dat met hem? Wederom een hele goede vraag. dat frustreerde natuurlijk wel. Kijk, want het is natuurlijk wel zo dat je uiteindelijk... merk je ook, en dat zie je goed in die docu ook... is dat het best wel frustreerde, weet je wel. Er zijn er echt ook al... Ik weet niet of jullie dat moment klaar hebben staan van de Grammys... dat hij dat moet uitreiken. In 1988 reikte Little Richard bij de Grammy Awards... Dus de prijs uit voor de beste nieuwe artiest. Dit zei hij toen. And the best new artist is... Me. Never received nothing. You ain't never gave me no Grammy. And I've been singing for years. Yeah. Hij zegt, ik heb nooit wat gekregen. Nee, en ik ben de architect of rock'n'roll. En hij vertelt het met een soort van lach. Maar hoe is het om dit te zien? Want het is ook pijnlijk. Eigenlijk zoals Dave Chappelle ook zo mooi zegt. Van in elke grap schuilt een kern van waarheid. En daar geloof ik ook in. Hij maakt die grap, maar er klinkt ook een soort van frustratie in zijn stem. Hij heeft dus nooit mee kunnen delen in het grote geld. Of in het absoluut abominabel grote geld. Hij is vrij gefrustreerd daarover, ook op dit moment. Maar hij kan er gelukkig ook nog om lachen. Maar komt dat ook goed naar voren in de film? Dat komt het zeker. Omdat ze al wel een heleboel facetten van hem portretteren. Ook gaat op een gegeven moment zijn eigen plaats verbranden, omdat hij helemaal in de heer is, zeg maar, aan het einde van de film. En dat is eigenlijk ook het moment, dus een beetje een zijspoortje, is dat ik de eerste keer Little Richard heb gezien zonder pruik. Want dat had ik ook nog nooit gezien. Ik had geen idee. Hij zit op een gegeven moment zit hij dus in een rolstoel te vertellen hoe goed de heer is. En dan heeft hij dus geen pruik en geen make-up op. Dat vind ik ook wel... Ja, nee, je zei het al, het ging over de muziek... maar het ging ook over ja, hoe hij zich gedroeg op het podium. Hij manifesteert op het podium, inderdaad. Make-up, de dragkleding, het was gewoon... Hij maakte er echt wat van. Ja. En in de documentaire zien we ook verschillende versies van Little Richards. Ja, wat mij opviel eigenlijk... en ik weet ook, jij bent ook een grote Prince-fan en ik ook... is dat ik eigenlijk hem nooit had geassocieerd... of de Prince nooit had geassocieerd met Little Richard. Altijd wel met James Brown. Ja. Maar hij trok zijn kleren uit in die film op het podium inderdaad. En hij staat te zwaaien met het... En ik denk, nou, ik zit gewoon bijna naar Prince te kijken. Het is ongelooflijk. Ja, en dan zie je ook veel David Bowie in de film... die ook heel veel van Little Richard heeft gehaald. Is er genoeg eer naar hem toegegaan? Ja, dat weet ik niet. Hij heeft die mensen wel allemaal heel erg omarmd. Weet je wel, ook, zeg maar het begin van de blanke rock'n'roll, Liverpool, de Rolling Stones. De Beatles ook. Die hebben ook nog 30 keer bij hem in het voorprogramma gestaan. Dus nee, de Rolling Stones hebben 30 keer in het voorprogramma gestaan. Maar de Beatles, hij heeft de Beatles meegenomen naar Hamburg. Klopt, inderdaad. En dan gingen ze met z'n allen... Ze echt een hele gezellige foto laten zien. Van die jonge pikjes uit Liverpool, inderdaad. En dan zit hij ertussen als inderdaad de architect of rock'n'roll. En het leuke is natuurlijk, ook voor de muziek... Billy Preston, zeg maar de fifth Beatle, die speelde in de band van Little Richards. Ja. Dus de Beatles hebben hem daar opgepikt. Er lopen heel veel lijntjes wat dat betreft. Maar wat je ziet ook in de film is dat Little Richard was dus de architect van rock and roll. Het was een podiumdier. Hij heeft rock and roll echt ook uitgevonden. Maar op een gegeven moment werd hij inderdaad weer dominee. Toen kwam hij weer terug aan het firmament. Toen is hij weer groot geworden. Toch zit er ook altijd dat hij niet genoegdoening heeft gekregen. Ja. Zien wij de ware Little Richard in de documentaire? Ja, ik denk het wel. Wat ik gek vond aan de docu is dat ze dus inderdaad geen... omdat hij dus zeg maar homoseksueel was of dan wel biseksueel... want er komen wel vrouwelijke partners van hem komen erin, maar in voor. Maar er komen geen mannelijke partners van hem in de docu. En dat is een beetje gek. Ik weet niet of die allemaal dood zijn. Alle mannelijke partners, dat weet ik niet. Geen idee. Hij zal ongetwijfeld een hoop gehad hebben. Eigenlijk worden die een beetje doodgezwegen... maar wel naar voren wordt gebracht dat hij homoseksueel of dan wel biseksueel was. Ja, nou ja, ik vond het een fascinerende film om naar te kijken. Ja. Ik kende de muziek van Little Richard, maar nou, dat het zo groots was. Wat vind jij, wat is de nalatenschap van Little Richard? De nalatenschap van Little Richard? Ja. Bwap babaloobab balab bam boom. Ja? Dat is dat, ja, natuurlijk. Weet je wel, kijk, je moet een goede hoek hebben voor een liedje. En of dat nou een bluesvorm is, of een ABA, of een singer-songwriter vormpje... Maakt niet uit, goede hoek. Ja. En wap, wap, loebap is dat echt. Ja, en jij bent op tour met je band. Mond is... Mond gaat in de directie. Wat leuk is dat vanavond in Eindhoven, geloof ik. Vanavond zijn we in Eindhoven. Spelen jullie dan ook Little Richard? Nee, maar ik gooi af en toe wel wat rock'n'roll. Dan schreeuw ik wat tegen de jongens. En dan ik denk dat we vanavond wel een wap, wap, loebap, blab, bam, boom gaan doen. Dat denk ik wel. En kijk, rock'n'roll is ons niet vies. Maar jullie zijn toch een jazz orchestra? Ja, maar is wel jazz waar geen jazzpolitie aan te pas komt, Patrick. Dat snap je natuurlijk ook wel, want we zijn ook entertainment natuurlijk, weet je wel. Dat is ook wel te gek en we staan, ik mag het eigenlijk nog niet zeggen... maar ik zeg het toch maar op Nationale Radio. We staan ook op Noordse Jazz dit jaar. Wow, dat is wel een primeur. Ja, dat is te gek toch? Dat is hartstikke leuk. Maar we staan ook op de Zwarte Cross. Kijk. 3 dagen. Maar heb je dan ook nog iets geleerd van deze documentaire qua podiumpresence? Ja, zeker. Ga je ook glitterpakken aandoen? Nee, dat niet. Nee. Van je shirt ontdoen en dat soort zaken? Ja, maar dat deed ik al. Dat is helemaal niet. Dat was mij niet vreemd. Maar kijk, rock'n'roll is gewoon wat het is. En wat heb ik ervan geleerd? Ik denk dat ik er wel van heb geleerd dat je gewoon door moet gaan. Weet je wel? Je moet gewoon doorgaan en dat van die platen, je eigen platen verbranden, dat moet je eigenlijk nooit en doen. En nog 1 zin over de documentaire. Moeten we er allemaal heen? We moeten er allemaal heen, Patrick. Prachtig gesproken. Echt, mag ik zeggen dat jij geweldige antwoorden geeft. Mag ik zeggen, Little Richard, I'm Everything, is vanaf vandaag te bewonderen in de bioscoop. En Cyril Directie is vanavond ook weer te bewonderen in het altijd mooie... NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Mag ik iets heel gek zeggen? Nou, zeker. Dat beeld lijkt op Ajax. Met bijzondere gesprekken. Volwassen mannen die zijn woedend omdat er nu een zwarte zeemeermin komt. Maar jij weet net zo goed als ik dat zeemeerminnen nooit zwart kunnen zijn. En waarom is dat? Onmisbare wetenswaardigheden. Waarom is het een fascistisch verhaal, The Lion King? En elke week de column van Peter Heerschop. Avro Tros. Umberto.

Nou, er staan nog een paar onderzoeksvragen open. Ines Wesky wilde nog getuigen horen. Daar moet de rechtbank nog over beslissen. Taghi heeft in ieder geval aangegeven dat hij die verzoeken voor nader onderzoek gewoon laat staan. Verder heeft hij nog het recht om als laatste iets te zeggen in de rechtbank ter afsluiting van zijn zaak. Of hij daar behoefte aan heeft, is nog niet bekend. Maar dat zijn de laatste loodjes die nog afgehandeld moeten worden. En maandag is er weer een zitting. Is er ook een kans dat de rechtbank hem een advocaat toewijst? Nee, ik denk niet dat dat maandag gebeurt. Er zal eerst al dan niet met hulp van de orde van advocaten gezocht worden naar een opvolger van Ines Wesky. En pas als blijkt dat dat echt niet lukt, nou, dan zal de rechtbank verder moeten kijken. Maar zover is het nu nog niet. Horen we later dan meer over. Dankjewel, justitieredacteur Remco Andringa. Minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs vindt het voorstel van de onderwijsinspectie een goed idee, maar wil er eerst nog eens goed naar kijken. De baas van de onderwijsinspectie zei vanochtend in het AD dat middelbare scholieren en mbo-studenten geen diploma zouden moeten krijgen als ze een onvoldoende hebben voor Nederlands. Een groeiend aantal leerlingen verlaat nu laaggeletterd hun school en heeft dus niet genoeg taalvaardigheid om zichzelf te redden in het leven. Wiersma wil luisteren naar alle ideeën om het niveau omhoog te krikken. Ik vind dat een interessant idee. Moeten we gewoon gaan bekijken. Ik kan niet nu van het een op het andere moment zeggen dat gaan we doen. Dat wordt voor mij verwacht dat ik daar goed over nadenk. Maar alle goede ideeën die er zijn om de basisvaardigheden omhoog te krikken, ja, die hebben we zelfs echt hard nodig ook. Maar is het niet heel logisch dat als je van de middelbare school komt, dat je voldoende Nederlands spreekt en schrijft? Ja, dat is heel logisch. Dat is ook waarom we niveaus hebben benoemd in het onderwijs waar je aan moet voldoen. Dus sterker nog, dat is essentieel. En dan is de vraag hoe stevig ga je daar dan in. Hè? Het betekent dat ook altijd voldoende moet zijn of niet. Er zijn natuurlijk soms leerlingen die misschien wel moeite hebben met Nederlands of dyslexie hebben of op een andere manier. En die wil je, de vraag is, hou je die dan daarmee tegen om ondertussen al het andere talent wat ze hebben er ook goed uit te halen. En dat vergt wel een afweging. En doe je dat absoluut voor iedereen, moet je daar dan goed naar kijken. Maar dat we gewoon de niveaus überhaupt omhoog willen brengen. En dat we alle middelen die we daarvoor hebben aan moeten grijpen. Ja, daar ben ik het zeer mee eens. Daarom investeren we daar ook heel veel geld in die basisvaardigheden. Daarom helpen we ook heel veel leraren om dat ook goed te kunnen doen. Maar dat betekent wel dat je er nog altijd goed over na moet denken wat je doet. Maar als u zegt het is essentieel dat je goed Nederlands spreekt en schrijft, dan zegt u toch eigenlijk dat je moet er voldoende hebben? Ja, wat mij betreft moet je zeker voldoende hebben. De vraag is alleen of je daarna ook door kan wel of niet naar een andere opleiding. Hè? Dus is het ook als je daar een onvoldoende op scoort ook een breaker, zeg maar, voor alles daarna? Nou, dat is nu niet zo. Maar is het denkbaar dat u over een jaar zegt, oké, laten we het inderdaad instellen en minimaal een 6 voor Nederlands? Nou, weet je, wat ik net zei is dat alles wat nodig is om die basisvaardigheden omhoog te krijgen en om daarmee te helpen dat leerlingen de beste voorbereiding hebben voor een mooie toekomst, want dat is natuurlijk het doel. Dat je daarna een sollicitatiebrief kan schrijven, de boeken van je vervolgopleiding begrijpt, dat je je kan redden op straat. Dat is essentieel. En wat daarvoor nodig is, moeten we doen. We zien dat we daar heel veel voor nodig hebben. Dat is waar we daar veel in investeren. Dat is waar we scholen daarmee helpen. Maar als het helpt om daar ook nog een norm nog verder in te verstevigen, zullen we dat zeker moeten overwegen. Onderwijsminister Wiersma in gesprek met verslaggever Ewout Kiewiet. Een man uit Amstelveen is opgepakt vanwege grootschalige drugsmokkel. De man van 36 zou betrokken zijn geweest bij de invoer van honderden kilo's cocaïne. De Mausussee kwam de man op het spoor na het lezen van ontsleutelde berichten van cryptotelefoons. De Oekraïense president Zelensky mag morgen tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival niet het publiek toespreken. De organisatie wil hem niet laten spreken omdat het Songfestival een niet-politiek karakter heeft. Een Amerikaanse piloot die 2 jaar geleden opzettelijk een sportvliegtuig heeft laten neerstorten wordt strafrechtelijk vervolgd en kan tot 20 jaar cel krijgen. Hij liet het video neerstorten voor een YouTube-video om geld te verdienen aan een sponsordeal. Het NOS-journaal. Het is niet zeker dat er volgende week een akkoord ligt over de toekomst van de landbouwsector. Volgens minister Adema wordt er nog druk onderhandeld. LTO Nederland wees de concepttekst af. Adema hoopt nu komende woensdag 17 mei een akkoord te kunnen presenteren. Eerder gaf de Europese Commissie toestemming voor de uitkoop van zogenoemde piekbelasters, veehouderijen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden die veel stikstof uitstoten. Minister Van der Wal betreurt dat een conceptversie van een onderzoek naar innovaties in de landbouw al naar buiten is gekomen. Volgens NRC concludeert de Wageningen Universiteit dat innovaties zoals de emissiearme stalvloer een veel kleiner effect hebben op de stikstofuitstoot dan eerder werd gedacht. Stikstofminister Van der Wal vindt het lastig om er iets over te zeggen. Ik ken het rapport niet. Het is een conceptrapport, hè, dat slingert rond. Vind ik heel vervelend, maar ik heb het rapport nog niet gelezen. Wat ik wel weet is dat we natuurlijk al best een aantal juridische uitspraken hebben gehad. Juist over stalinnovaties. Dat ze niet altijd doen wat ze beloven. Dat ook die onzekerheidsmarge van wordt er dan ook echt minder stikstof uitgestoten? Dat die onzekerheidsmarge echt te groot is. Dat is natuurlijk ook de reden dat we al een paar maanden geleden hebben besloten om ook die innovaties echt op een vergunning te zetten. Zodat we zeker weten dat we ook echt die stikstofruimte kunnen inboeken. Maar als u dit dan hoort, is het dan wel verantwoord om geld te steken in innovaties? Ja, nogmaals, ik ken het rapport niet, dus dat vind ik wat ingewikkeld. Ik weet wel, dit onderzoek is al in 2020 gestart en daarna een vervolg op. Maar dat zijn wel oudere stalinnovaties. Inmiddels zijn er ook weer nieuwere stalinnovaties. Die geen onderdeel zijn van dit rapport. En die nieuwere stalinnovaties, daarvan zeg ik ook altijd, is ontzettend belangrijk dat ze doen wat ze beloven. Vooral voor de boeren zelf. Dat als ze investeren in staltechnologie, dat ze ook zeker weten dat ze kunnen vertrouwen op het feit, ook in juridische zin, dat je dan ook echt emissiereductie hebt. Maar kunt u daar nog wel van uitgaan dan? Ja, ik denk dat het vooral ook belangrijk is dat die stalinnovaties niet altijd gelijk opgaan met productieverhoging. Dus wat je hebt gezien in het verleden is dat bij stalinnovaties, gericht ook op minder stikstofuitstoot, er ook meer vee in de stal werd gezet. Ja, dan is die onzekerheidsmarge natuurlijk gewoon te groot. Dus uiteindelijk is het ook een financieringsvraagstuk. Kunnen we die stalinnovaties toepassen, maar die productie gelijk houden? Want dan heb je ook een grotere zekerheid dat je minder stikstof uitstoot. Minister Van der Wal in gesprek met nogmaals verslaggever Ewout Kiewiet. In Varsseveld in de Achterhoek zijn vannacht tientallen koeien ontsnapt en aan de wandel gegaan door het dorp. Ze liepen onder meer in een woonwijk, op een begraafplaats en over een provinciale weg. Agenten hielpen de koeien vangen en dat was voor hen wel een bijzonder begin van de werkdag. Nou ja, raar. Het is weer anders dan anders natuurlijk. Want we zijn nu met 6, 8 collega's bezig met vangen van 32 koeien. In de afgelopen nacht zijn ze ontsnapt uit Weiland in Westendorp. En 4:15 kwam de eerste melding dat de koeien losliepen in Varsseveld. De boer die is nu met de veewagen aan het rondrijden op de verschillende locaties om ze op te halen. Aangezien de koeien ook in het buitengebied lopen, is het zeer aannemelijk dat koeien ook op het spoor lopen. Dus vandaar dat we ProRail en Arriva in kennis hebben gesteld van het feit dat hier dus in het buitengebied koeien loslopen. Hoe de koeien konden ontsnappen is nog niet duidelijk. De meeste zijn inmiddels weer teruggevonden, maar het inladen en terug naar de wei brengen duurt wel even. Het is ruim 10 minuten over 1. U krijgt nog het weer. Vanuit het noordoosten steeds meer zon. Daar kan het 22 graden worden. In de rest van het land een graad of 18. De namiddag kunnen lokaal wel wat buien vallen. Morgen zonnig met lokaal een bui en dan 18 tot 22 graden. En bij de ANWB zit nog altijd Tim Schaap. Nogmaals, goedemiddag Tim. Goedemiddag, Galolo. Het is vrij druk op de weg. Althans, het wordt wat drukker. En er zijn toch wel wat bijzonderheden te melden. Allereerst de A4 Rotterdam richting Den Haag. De keteltunnel is dicht door een ongeluk. Omrijden kan via de A20 en de A13. Verder een kapotte vrachtwagen op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Kom je tegen bij knooppunt De Hoek. De rechterrijstrook is dicht. Hou daar rekening met 20 minuten vertraging vanaf IJmuiden. Verder goed nieuws over de A10, de Ring Amsterdam. Er gebeurde een ongeluk bij knooppunt Watergaasmeer richting het zuiden, maar de weg is weer vrij. Nog wel 40 minuten vertraging vanaf Landsmeer. Mensen zijn nog wel aan het omrijden op de A10. Daarom staat er file voor de Koentunnel richting het zuiden. Een kwartiertje ongeveer. En tot slot de N14, de weg tussen Den Haag en Leidschendam. Eerder was de weg in beide richtingen dicht bij Leidschendam door een ongeluk. Nu is de weg richting Den Haag weer vrijgegeven. De andere kant is nog wel dicht. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. De kranten stonden deze week bol van. De politiek duiders tuimelden over elkaar heen om hun analyses te geven. Want het vertrouwen in de politiek is tot een historisch dieptepunt beland gedaald. OO Den Haag. Vertrouwen in de Tweede Kamer is in 10 jaar niet zo laag geweest. Van de mensen ouder dan 15 heeft slechts 1 op de 4 er nog enigszins goede hoop op dat in Den Haag de goede dingen gedaan worden. Zorgwekkende cijfers van het CBS. Bij de Tweede Kamer, politici, daalt het alleen maar verder. Maar misschien niet verrassend. Toeslagen, Groningen, stikstof. Ja, het vertrouwen in de politiek heeft een flinke deuk daarvan opgelopen. Uiteraard moeten we daarover praten met de man die probeert dat vertrouwen weer een beetje op te vijzelen met zijn buitengewoon journalistieke en duidingsskills, onze eigen Peter K. En daarnaast kersverse vader, van harte gefeliciteerd, Laurens Dassen, fractievoorzitter en partijleider van Volt. Ja, gefeliciteerd. Dank. Ja, de vraag is natuurlijk, meneer Dassen, waar heeft u nou het meest van wakker gelegen? Door uw nageslacht of toch het gebrek aan vertrouwen in de politiek? Nou, het is zeker een combinatie. Mijn zoon die houdt me op dit moment ook veel wakker. Maar dat is een positieve manier van wakker houden. Dat is uiteindelijk erg gezellig. Het vertrouwen in de politiek, wat steeds verder aan het tanende is, ja, dat houdt me ook bezig en dat houdt me ook wakker. Ik vind het niet heel verrassend. Want je ziet dat de politiek op dit moment gewoon onvoldoende in staat is om de problemen van vandaag op te lossen. En u ligt daar ook wel eens echt letterlijk wakker van? Nou, ik maak me daar wel dusdanig veel zorgen over dat wij daar als politiek niet in staat toe zijn om de uitdaging van vandaag op te lossen. En als je ziet dat die problemen alleen maar groter aan het worden zijn, dat de onvrede groter aan het worden zijn, ja, dan maak ik me daar ook grote zorgen over. Ja. Peter, we hebben hier iemand die ligt wakker. Ligt de Kamer zelf ook wakker? Hoe hebben ze gereageerd op het gedaalde vertrouwen? Nou, er werd wel wakker. Ik weet het niet. Ik heb wel een aantal reacties op een rijtje gezet. Je hoort Adje Kuiken van de Partij van de Arbeid, Kees van de Staaij van de SGP, Geert Wilders van de PVV en Caroline van der Plas. Heel treurig, maar gelijktijdig komt het natuurlijk niet helemaal als een verrassing. Trieste cijfers, een hardnekkig probleem, dus vasthoudende inzet nodig. Grote problemen die er zijn, worden niet opgelost. En problemen die er niet zijn, worden gecreëerd. Omdat het natuurlijk ook heel veel gaat over gedoetjes of ruzies of kleine dingen. U geeft anderen de schuld. Bent u zelf ook schuldig? Nou, dan moeten anderen maar bepalen of dat zo is. Ja, kijk, schuldig vind ik een groot woord. Maar ik denk dat iedereen wel een rol heeft daarin. Wie vertrouwt u zelf het meest in de Kamer? Dat zal ik toch zelf moeten zijn dan. Ja. Meneer Dassen, voelt u zichzelf schuldig of verantwoordelijk? Nou, ik denk dat we ons allemaal verantwoordelijk moeten voelen voor deze problematiek. Hè? Want je bent uiteindelijk de politiek volgens mij ingegaan om met een bepaald ideaal, omdat je een toekomst voor je ziet en dat je die wil verwezenlijken. En op het moment dat dat niet gebeurt en dat het vertrouwen dan in het werk wat je met elkaar aan het doen bent zo laag is, ja, dan voel je daar natuurlijk ook verantwoordelijk voor. Ik zie dat trouwens ook bij heel veel andere jongere Kamerleden die dat ook hebben. Die het gevoel hebben van oké, we zijn 2 jaar voor het eerst in de Kamer gekomen met een ideaal. En eigenlijk zien we dat er een overheid is, een regering die niet in staat is om ook maar 1 probleem op te lossen. En het wordt alleen maar erger. En daar is ook best wel veel onvrede over. Ja, dat dalende vertrouwen, Peter. Is dat nou alleen een politiek probleem of is het veel groter? Nou, het opmerkelijke is dat mensen wel veel vertrouwen hebben in elkaar. Ja. Echt waar, heel veel vertrouwen in elkaar. Dat merken wij elke dag natuurlijk. En ze hebben ook bijzonder veel vertrouwen in de gezondheidszorg, politie en rechters. Maar de politiek, dat is een afwijkend cijfer. En tijdens corona was er juist veel vertrouwen in de overheid en in de politiek. En dat was de periode van, we houden elkaar vast, we moeten het samen doen. Ja, maar nu is het dus, het vertrouwen is nu dus nog lager dan voor corona. Waarom is het nu zo laag dan? Nou ja, dat komt door een ontbrekend vermogen om maatschappelijke problemen aan te pakken. Dassen zei het net ook al even. En als de regering of het parlement niet in staat zijn om bepaalde maatschappelijke problemen op te lossen, dan komen dat soort problemen soms bij de rechter terecht. Dan moet de rechter een beslissing nemen. Dat zag je bijvoorbeeld in de Urgenda-zaak, klimaat dus, stikstof, die asieldeal met nareisrestricties die niet mochten van de rechter. En Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, die houdt politici die klagen over rechters een spiegel voor. Hij zegt, politieke keuzes moeten niet worden doorgeschoven naar de rechter. Dat vindt hij enorm problematisch. Regering en parlement hebben een mandaat van de kiezer, waardoor je bepaalde keuzes mag maken. Ja. De rechter heeft dat mandaat niet. De rechter heeft wel bij wet allerlei bevoegdheden toegekend gekregen. Maar dat mandaat van de kiezer is er niet. Nee, maar wat zegt u tegen de politiek? Neem je verantwoordelijkheid? Neem je verantwoordelijkheid. Maak geen gewoon twijfel. Duidelijke wetten? Nou, maak keuzes. Waar gaan we met dit land naartoe? Want dit draait heel veel over klimaat en asiel. Ja. Maak keuzes. En neem dit land aan de hand En bepaalt de koers. Ja, maar hij zegt, de politiek maakt ook keuzes. Alleen de rechter is het kennelijk niet mee eens. En die ja, duwt de politiek de andere kant op. De politiek neemt een beslissing waarvan men weet dat dat niet kan. Ook heel nadrukkelijk geadviseerd door het ambtelijk apparaat dat het niet kan. Dan weet je ook wat de uitkomst kan zijn. En dat het dan toch wel heel makkelijk is als een ander zegt, het mag niet. Dus de politiek kun je zelf zeggen van jongens, aan ons heeft niet gelegen, maar die rechter. De politiek schuift dan toch een beetje zijn verantwoordelijkheid af, vindt u? Maak keuzes, hoor ik hier hard zeggen. Een oorzaak van het gebrek aan vertrouwen is dus dat die politiek die keuze die maakt niet slagvaardig is. En in het ergste geval dus maar naar de rechter gaat of de rechter moet beslissen. Maar speelt versplintering ook niet een rol in gebrek aan slagvaardigheid? Ja, dat is ook een van de oorzaken die vaak wordt genoemd. En dat komt omdat al die kleine partijen vaak een soort belangengroepen zijn die niet geneigd zijn om compromissen te sluiten. En dat draagt niet bij aan de bestuurbaarheid van het land. Luister maar wat anderen er ook over zeggen. Dan kom je inderdaad op een getal van 20 fracties in de Tweede Kamer. Dat maakt de discussie en de slagvaardigheid natuurlijk niet groter. Als je wat grotere fracties hebt, dan kun je het je veroorloven om een goede staatsrechtgeleerde te hebben, een goede fiscalist te hebben. Hoe kleiner je wordt, hoe meer je eigenlijk terugvalt op mensen met een algemeen politiek profiel. Wat is de analyse erachter dat al die lastige dossiers, dat die niet opgelost worden? Deels dus inderdaad versplintering, veel met hun eigen belang bezig. Moeite om over de eigen schaduw heen te stappen. Meneer Dassen, u bent leider van Volt. Ook een soort splinterpartij, mag ik wel zeggen. Dat draagt dus niet bij aan de slagvaardigheid van de politiek. Ja, maar oké, volgens mij zitten we hier een verkeerde volgorde aan te houden. Genoemde versplintering, ik zou het ook zeggen van verbetering van de representativiteit of innovatie van de democratie, want dat is vaak wat kleinere partijen namelijk doen, is ook een gevolg van dat de bestaande partijen, de oude politiek, jarenlang de problemen vooruit heeft geschoven. Mm-hmm. Dus ze hebben niet alleen het vermogen om het niet op te lossen, ze hebben bewust ervoor gekozen om de problemen uit te laten monden in crisis zo erg dat inderdaad de rechter moet ingrijpen. Ja, dan moet het toch niet zo zijn dat we dan nu gaan zeggen, ja, maar het is de versplintering die het land onbestuurbaar maakt. Nee, de versplintering die komt er ook uit voort omdat veel mensen het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden en omdat ze dus zien dat de politiek die er op dit moment ziet niet in staat is om die keuzes te maken. Nou, maar je kan ook zeggen, Dassen, verander dan D66, want meestal stemmen jullie nog hetzelfde. Nou, ik denk op dit moment dat wij helemaal niet veel hetzelfde stemmen als D66. Want die zitten in de coalitie en maken bepaalde keuzes die wij toch zeker anders zouden doen. Ja, maar kijk bijvoorbeeld naar Partij voor de Dieren. Een partij die ook ooit met 2 zetels in de Kamer is gekomen. Het werd toen veel om gelachen, Partij voor de Dieren, alleen al om de naam. Maar je ziet nu dat dat geluid steeds maar aanslaat. Hetzelfde met Volt, is een innovatieve partij, ook omdat wij Europees georganiseerd zijn. Ja, dat is echt een andere manier van politiek bedrijven. Maar en het belangrijke is dat op het moment dat je dat gaat tegenhouden of eigenlijk gaat zeggen, ja, maar versplintering is het probleem, dan schuif je dus je verantwoordelijkheid af van het feit dat jij de problemen op dit moment niet aan. Maar dan gaan we even naar de cijfers, want we hebben het even snel opgezocht. 73% stemt u mee met D66. 73%, dat is dus best veel, maar dat is ook nog een groot verschil. Maar Volt stemt in 92% van de gevallen hetzelfde als Partij van de Arbeid en GroenLinks. Dus dan heb je al 3 partijen die eigenlijk al hetzelfde denken, maar wel 3 verschillende partijen hebben. Dus dan heb je wel versplintering, waardoor het allemaal moeilijker gaat. Ja, maar ja, ik heb nog steeds geen verhaal gehoord waarom het dan moeilijker gaat en wat dan een oplossing zou zijn. Want volgens mij zorgt het er juist ook voor dat als je meer partijen hebt, dat je ook meer flexibiliteit hebt in uiteindelijk komen tot een oplossing. Je hebt meer creatieve ideeën, je hebt een grotere representativiteit. Ja, maar steeds, waardoor. En het belangrijke, lastiger, van veel mensen voelen zich niet ook vertegenwoordigd door de politiek. En dat is juist ook door Caroline van der Plas met de BBB, Sylvana Simons van Bijeen, Volt, zijn allemaal mensen die vaak ook zich niet vertegenwoordigd zagen in de politiek en dat nu wel zien. Maar straks zijn we dan dus 150 partijen in de Tweede Kamer. Nou, dat is natuurlijk onzin. Nee, maar goed, het maakt de regeerbaarheid van het land niet makkelijker natuurlijk. En je ziet dat er steeds grotere coalities moeten komen. Dat is natuurlijk al een probleem. Daarin moet je ook, denk ik, een beetje vertrouwen hebben in het zelfreinigend vermogen van de democratie. Dat op het moment dat bepaalde problemen wel weer opgelost gaan worden, doordat partijen duidelijkere keuzes durven te maken, dan zie je ook dat mensen waarschijnlijk meer vertrouwen in die partijen gaan krijgen. Ja, maar dat vertrouwen is dus nu zoek. Waarom denkt u dat er minder vertrouwen is? Nou, wat ik net aangaf, van ik zie dat er te lang al een politiek is die voornamelijk bezig is met de eigen interne dynamieken. En daardoor een crisis of een probleem uit laat monden in een crisis en dat niet oplost. Kijk bijvoorbeeld nu naar stikstof. Daarvan wisten we al 30, 40 jaar lang dat het een probleem was. We horen net in het journaal dat er een rapport gelekt is over innovatie van stallen. Daarvan wordt ook al tientallen jaren gezegd dat dat niet helpt. Nou, nu is het weer duidelijk en toch durven we die keuze daarop niet te maken. Maar is de opkomst van BBB dan een reactie op het gebrek aan vertrouwen? Ik denk zeker dat veel mensen zien dat we in een wereld leven waarin een oorlog woedt, waarin klimaatverandering op ons afkomt, waarop we zien dat er een transformatie van de landbouw plaats moet vinden. China, de Verenigde Staten. En toch hebben ze het gevoel dat de politiek geen grip heeft. Maar dat geeft onzekerheid. En daardoor zullen mensen inderdaad stemmen ook op een partij als BBB. Omdat ze dat toch een soort zien als een protestpartij. Nou, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ze misschien wel vertrouwen hebben in Caroline van der Plas. Zou dat kunnen? Ja, dat kan. Dat kan. Als je hoort waarom mensen erop stemmen, is het vaak wel om een dikke vinger op te heffen naar kabinet Rutte. Nee, maar ze zeggen ook van die is niet van de oude politiek, ze is van de nieuwe politiek. Die weet het goed te verwoorden. Die praat met een taal die ik begrijp. Ja. En dat vertrouwen mensen. Ja, die zou eigenlijk denken, Laurens Dassen, waarom stemmen ze niet op jou? Nou ja, je ziet ook dat Volt toch ook weer goed heeft gedaan bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dat we dus nu ook in de Eerste Kamer gaan komen. Dus daarin zie je ook dat mensen naar Volt toe neigen. Ja, en wat moet er nou concreet gebeuren om het vertrouwen op te vijzelen in de Tweede Kamer? Nou, kijk, er zijn heel veel zaken die moeten gebeuren. Hè? Van uiteindelijk begint het tussendoor duidelijke keuzes te maken. Maar er zijn ook andere zaken die niet bijdragen aan het vertrouwen, zoals de intransparante besluitvorming. Veel mensen hebben daar problemen mee. Nou, daarvoor hebben wij gezegd, stel een lobbyregister in, zodat heel duidelijk is wie heeft nou toegang tot de macht. Het maakt dat transparant, zodat we weten van waar die besluitvorming vandaan komen. 1,5 jaar geleden motie ingediend. Daarvan heeft de Kamer gezegd, minister, ga er zo snel mogelijk mee aan de slag. En deze week zien we dan toch weer dat de minister het eigenlijk naast zich neerlegt en zegt, ja, dat gaan we niet doen. We gaan de agenda's openbaar maken. Terwijl die agenda's al lang openbaar hadden moeten zijn. Ja, dat helpt dus niet echt. Dat helpt niet bij met transparantie. Daarnaast hebben mensen ook het gevoel dat ze zich niet voldoende vertegenwoordigd vaak voelen, of dat ze niet voldoende mee kunnen praten. Daarvan zeggen wij, stel burgerberaden in en niet losse burgerberaden overal verspreid, maar centraal, zodat het goed georganiseerd is. En een burgerberaad is zoveel dat mensen uitgenodigd worden uit de samenleving, een representatieve groep die een bepaald maatschappelijk probleem beetpakt en daar zich laat informeren door experts, duidelijk juridisch kader meekrijgt van waarbinnen een oplossing mogelijk is, een budget meekrijgt en dan de vraag stelt, hoe gaan we dit oplossen? Maar we hebben toch eigenlijk al een burgerberaad, het opiniepanel van Eén Vandaag. Nou, ik weet niet in hoeverre dat daaraan bij kan dragen, maar wellicht. Nee, is dat niet wat je bedoelt? Dat is niet helemaal wat ik bedoel. Nee, het gaat hier dus echt om mensen die met elkaar voor een langere periode in gesprek gaan over een bepaald onderwerp. Mm-hmm. Zijn de klimaat bijvoorbeeld. En dan met duidelijke aanbevelingen en oplossingen komen waar de politiek dan ook echt wat mee moet. Dus zo'n soort Remkes. Nou, alleen dan vanuit de samenleving. Waardoor je dus ziet dat mensen beter vertegenwoordigd zijn, dat de hele samenleving zich gehoord voelt. En je ziet uit onderzoek dat daar veel meer goede oplossingen mee naar voren komen. Ik denk, dat is een mooi vergezicht. Maar is het niet veel meer nodig dat mensen vertrouwen in de politiek krijgen door, als je kijkt naar de toeslagenaffaire, mensen vertrouwen de Belastingdienst niet meer. Of je kijkt naar Groningen, mensen vertrouwden daar de hele politiek in Groningen. Er werd gewoon niet naar ze geluisterd. Mensen zitten gewoon te wachten op een wijkagent of op wijkverpleging, dat soort zaken. Dat ze denken, ja, de politiek, daar kan ik gewoon naartoe. Dat is een loket, die doen iets voor mij. Nou, maar dat is volgens mij waar ik het verhaal mee begon. Is dat de politiek hele duidelijke keuzes moet gaan maken voor de toekomst. Niet meer alles kan. Of het nou gaat om asiel, worden nu weer voorstellen gedaan waarvan we weten dat het niet kan. Er wordt gezegd, de grenzen moeten dicht. Altijd, uit al het onderzoek is gebleken dat dat helemaal niet helpt. Dat dat een onargument is. Of niet dat de rechter ho zegt. En dat de rechter continu ho zegt. De staatssecretaris is al meerdere keren teruggefloten. Toch blijft de politiek dat doen. Dat draagt niet bij aan het vertrouwen. Hetzelfde geldt voor het klimaat. We weten dat de klimaatproblematieken groter worden. In Zuid-Europa is nu al een drinkwatertekort. Gisteren was weer een waarschuwing hier in Nederland dat we op lange termijn ook een drinkwatertekort gaan krijgen als we niet nu actie ondernemen. Gebeurt te weinig. Dus dat zijn natuurlijk allemaal zaken die ook niet bijdragen aan het vertrouwen in de politiek. Nou, daar begint in mijn optiek alles mee. Maar dan zegt u, nu moeten we luisteren naar de burger. Terwijl ik eigenlijk denk van, moeten we niet leiders hebben die impopulaire besluiten durven te nemen? Ja, maar je moet het allebei hebben. Ja, maar die ziet kijk, en dat is ook van het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Je hebt een politiek nodig. En daarin vind ik ook dat er tijd is voor een nieuwe generatie in de politiek. Rutte en consorten zitten er te lang. Die hebben ook nu, moeten ze hun eigen ellende moeten ze opruimen. Je ziet dat ze daar niet toe in staat zijn. Alles wordt afgekocht met een bak geld. Dat werkt niet meer. De mensen voelen dat ook. Er is ook heel duidelijk vanuit de samenleving de wens om die duidelijke keuzes te maken. Ook al zijn ze het misschien niet altijd met de keuzes eens. Dus ja, het vraagt ook om leiderschap. Nieuw leiderschap. Van nieuwe partijen en nieuw leiderschap. En dat is dan toch even wat positief. Want je ziet in de Tweede Kamer ook veel jonge mensen bij verschillende partijen die hier ook naar snakken. Dus ik denk dat daar ook een nieuwe politiek leider, frisse ideeën die impopulaire beslissingen durft te nemen. Ik kan er eenmaal denken. Ja. Rob Jetten. Oh, sorry, Laurens. Laurens Dassen, fractievoorzitter van Volt. Ik wens u een mooi congres toe en een prachtig vaderschap. Want vaderschap wil natuurlijk ook zeggen, ja, je moet wel nadenken over de toekomst. Dus veel sterkte en inspiratie daarbij. Dank je wel. Gaan wij nog eventjes naar Bureau Buitenland. Sophie. Ha, Patrick, ja, wij buigen ons over de vraag, gaat hij nou of gaat hij niet? Eindelijk zou de Oekraïense president Zelensky dit weekend op bezoek gaan in Berlijn. Maar dat staat op losse schroeven, want allerlei details over dat bezoek lekten uit in de Duitse media. En de relatie tussen Kiev en Berlijn was al niet superstralend. Dus ja, komt hij of komt hij niet? En voor de rest nog andere mooie onderwerpen in Bureau Buitenland. Ja, we kijken naar een documentaire over een van de oppositieleiders in Paraguay. Is er nog hoop na de verloren verkiezingen afgelopen week? Sophie, ik wens jou een buitengewoon mooie uitzending. Hier voor de Nieuwsbv gaan wij de deur dicht doen. Het is namelijk weekend voor de Nieuwsbv. Maar maandag zijn we er weer met veel energie en veel gloed. En dan zit hier Natasha Gibbs. Ik wens u een fijn weekend. BNN VARA. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Klassiek, avontuurlijk of crossover? In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 26 tot en met 29 mei en op oranjewoudfestival.nl. Zoveel redenen om te houden van Griekenland. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Sinds de opkomst van online daten, zo'n 10 jaar geleden, vliegen de dating-apps je om de oren. Bijna 2 miljoen mensen zijn op apps als Tinder, Happn en Grindr op zoek naar liefde. Maar helpen ze wel om de ware te vinden of gaan we liefdeloos en swipend ten onder? Vanavond iets na 7 uur, VPRO, NPO 1, Nadia. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. NPO Radio.